zajlik a történelem. Fogyó idő így fordul ellenem. Fiatal színű homlokomon árkokat rajzol a hold. Hol a kegyelem? Most a szó.